شورونا دین تاری بانی یو عدد دے او دلتا شوروی چی کری دا نددی دین شورو کا مثنا چی اتفاقی عدد دیا گا نصف مجموع الحاشیتین ندی دین شورو کرا انتہائی کری دا مقرد بیان دا پر رباع بانی معلوم شو چی سرورنا زیاد روانی دی امت لا زیاد پر عدتن نکاحن وطین پر ایس صورت باندی روانی دا جایز ندی ودی اعتبار باندی ذکر کرو یو خبر بلا دا روافض پر خواب بیری دی او سی اموی مسنا دا عدد معدول دی دی اسنانی اسنانی نا ندی طریقه باندی دا سرور واردی دوا او دوا تلور او بیا دری دری شپگ شپگ تلور لس شو گنا او بیا تلور او تلور اتا لس توی اتا لس وی اتا لس خزی اوکا قرآن خود اتا لس توی جیازه ور کرده در تاسو بی که تلور دکم رو وقت کرد در سینه ده فن که هو دیکر که قرآن بی این خفتم جمع ده اللہ تقصی تو جمع ده فن کی ہو جمع دا لکم جمع دا او بیاشن خفتم جمع دا اللہ تعدلو جمع دا ما ملکت ایمانکم جمع دا جمع راولی او بیاید جمع مقابل جمع راولی مسنا سلاس ربا دا یو یو سرو لگوا یو یو تا یو توی دو دی خوخینو دو کا نو بلتی که دری دی خوخینو دری کا بلتی که تلور دی خوخینو تلور کا دا نده چه دا طولی پیل در گونده جمعه نده بری مصنع و سلاسه و ربا آن بلا دا حالا با دا تاویل سی که ده چه نصوصی قطعیه ده باره که مستقل نه موجود ندا خواقه از چه خبره ده کن اما الذین فی قلوبیم زیغون فید تبیرون ما تشابه آمنو متشابه پسه چه شک پکی پیدا کی اگه پسه روانه اگه روانه دی او روایتون دا اهل البیت اهل البیت دا علی رضی اللہ تعالی دا اغو نفخ زنور روایتونو پا دی موجودی چه صلورو نا جمع زیادہ جایز ندا روان دا نکنا عام نمانی دا علی بیت اخو مانی کنا تعامل دا اهل البیت ما طواب لکم من النساء او دا پکی بلے و خبر دا وی کل وست نرسی دا یریدی چه انساو برانو موشی فواه رجتا نیوخذو کا دیر مکوا مقد بیان دا او دا بیان پا دے کی واحدتن ذکر کو یرا و دا انصاف نکول معلوم دا شولا چه دے دین سیوا پا بلا ہیس طریقہ باندی خپل دا مستی و اخکل جایز نی یرا دا دا تلورو که دا انصاف دا نکی دو نداو تنوی چه پرید سلی پا بلا طریقہ خپل گزاراو کا جلق لواتت استمنا بالید متعا پا کرائے خدا غسل نو دا بیویلیو کنے چی داو کا او قرآن حسر پا دے ماندی ذکر کرو چی نور تو جائز نی دی چی نشی ساتلے نو گزاراو کو پا یو خدا یا وین زباندی جائی نی دیلی چی نشی ساتلے نو پا بلا طریقہ خپلا مستیو باسا دا خونہ اندہ کری معلوم دا سر چی محرم دی شیط سوی روافظ وی متعا عملا فرض دا عملی فرض ضروری دا او پا باقیده پا کلو کالجونو یونورسیتیانو کی متعی کئی او بلکل آدائی جوڑا کرده چی متعا یوز الکول ده پیغمبر ده درجه تسره رسی دو و دره تلو و الکول ده خاتم النبیین درجه تسره رسی نمرالو سواب ده بگیتا او دینا بنی خبر ده خمینی لور ده فرانس نا پیش دی کرده تعلیم اغیر چه کم رساله دی کلی دا نو آغا پو وجوب دو متعی دی کلنا آغا جو آنگر دی مانی دی کلنا پو وجوب دو متعی چه متع کول ضروری دی نو چه پو وجوب دو متعی دی کلنا سخیال لی نی گمانی پا کار دا کنا چه واجب تو اندی با تو پیری متعی کلی سوالا کان سر بیل را برا کلی دا بی حیائی بی شرمی دا زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کوری کین و رکش پا کوری کین و مو باس بربادی گی آگے خو خو کری دا کدھا آگو عقیدہ دا مذہبی عقیدہ دا آگے عقیدہ بانی لکلی دا کافی کولینی دا محمد بن یعقوب محمیت دا متعی دا شانتا نور کتابونو قرآن من نکڑی دا فواحدتا نو دائنی دیلی چی متواو کئی پا کرای دینی واخلائی نا یو خدا بانی گزاراو کئی او ما ملکتا ایمانو کم یوی خدیم چی حقونا دینی وین رو واخلائی چی مالکان الی اصول استاسو خپلی بینجی سارا نکان نکی گی اصول سارا قربان جائز دی ایمانو کم کی کم مخاطبین دی خپل خپلو اند مسلمان آنو بل مسلمان بتو کی دا غوین دی دا غو آخل ذکر دینی دی حق کم دی دوڑی پیش دی جامعی پیش دی توی چیز تا کور تا لگستی نی دا پیش دی کور و کور نشتی آئین ما وجد حال تقاطا حاوس دا تاری خورا دا ایوان نشتی مالک خدمت بکی دی شفی دا غا کرا دا روی دا غا کرا و ذکر دا اللہ مال لغنیمت پلاس را غیر مال نو پلس و کالو کی بلس بکی پیدا کی نو چه سالور دی دی خیر سر بچی نو لس و کالو کی بسوی با بیا بشباب اپنی شکوله نو مولا بردتیم نیچ سنبالی و باسی نو ویلا گو که کنا دای طریقه دا ولی آرامی برد کنٹرول یا منصوب بندی فعقیده دا انکار دا تقدیر دا تقدیر تقدیر نمون کرده دوڑای بسو کور که جامع پیزار دا ستا مخلوق دا جتا جامع پیزار ور که او عقیده تقلیل نین کن او بیا پا تقسیم دا اللہ رب العالمین پور کن دا اللہ بانی بی اعتمادی دا اپا دی عقیده بانی دا کار شروع کرده دا مسلمانانی کئی پا اربون روپی پیغی لگی جنکی زال کورون تماندی دن نکی اغزی رازی گولی ورکی لکانی پی زال مقرر کردی پا اربون روپی لگی بر خلاف دی ضبط تولید دا شریعت خلاف دی پیغمبر السلام انکف الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم او دوی دو دوان زیاد مراولا دو پورا دی قرآن یو سوی حدیث بل سوی او دو کو بل چبان دی آدم دی اگر تیغار خود دی دا دانی زیر ہے چه تاس با ظلم نکائی درم قانون یتیمانو جنکوس ظلم نکائی دی یتیمانو مال بان اخلائی درم مسئلہ ورکوائی زنانا ولا محرون راغو پا خوشای بانی صدقات دا صدقتن ندی خیرات یو تذکی ویلی دی چی خور متقوم ندی زنانا شریف زنانا کدا تو پی قیمت اخلی نو پا اربونو ڈالو رو نشی غسته پا اربونو ڈالو رو اللہ ازاد پیدا کردی خدا چی سجی دس یومن علا کدا خیراتی شیره چی اللہ پا ما بانی خودلی رو چی دا بلور کردی روز تو تو بورا هن نموری ویلی عجر زکر سن سخوا عواز دیکن دا نفس مقابل کی و پا دی اعتباب نمونو بدل کردی نحلتا نور که اولا پا خوشای بانی سی نحلتا انتخیلو نحلا سی دیندار ظلمی ختم که کنا زنانه دی کور ترا غلا مهر دی نی ورکره نو مهر رو ورکره لبا دیندار که گی او که مهر دی نی ورکره اغدا نغوالی تقاضای دیندار نی نو که خوشال شدو تاسولا پا پری خودو دو تشیب من ہو دو دینا نفس اندر ورد اخلاس نوی خورای مبارک شتا استاز ویدن که هنی آن مبارک دے دلا ہنو آہانی ان او دا شانتا مری ان ازمیدون کے ازم بدی سی مطلب سدے مہر ورکا دا دین روز تو اتا تا سشے معاف کئی نو دا بدی زرد اخلاص سی ورکڑا دی ندے ما تا پریدا نمرا تا پریدا غوی نی را که موزینو سمی کار دینو پری خودنو دا دا نفس ننی نفس ننی علیوی رضی اللہ تعالی نو خود دا روح تا معلوم دی میړه نه جوړ دی یا خدا او علاج را ته معلوم دی وسه دی وی مہر کې نی ور کړ نه هغه مہر دی لور کی ا بیا دې ته هو غد نه چې صحبت کو ځان لا لوا په خو آیا ځل ته ګډ کی سال ال کو او اول خو غند نور په را کا کنه شر مې دی مزه غونې چې او تعال ما در کړی هغه ول نه زړه اخلاص ور کی ال واجی په خه کی په ماړه کې ته دی روغ مو خوشي مرض د دین راغل چې د جینې سره ظلم کیږي کورونو کې د مرضونو زیادت وجوم دادا ظلم کیږي زیاتې کیږي خوراک چې خون آغاز میږي نه بد پیرازي ورکه داغه مہر عجز اله او بیا خورا دیندار بومشي اعظم بومشي الله صلورم حکم حقوق د یتیمانو ناپوهانو قمقلانو د مال حفاظت وکا یو خو یتیم دی دویم دی اتیمین رستو بیا صفیح دی زوانی تو مرسل صفیح ہوئی کم عقلتا ناپواتا لیوانی نوی بی عقلن دی و صفیح دی کم عقل لی بی تجربی دی اگر تا که دا اغا مال پریدی نو اغای پی ورزی اولوزی پا دو روز کی اولوزی مالو لمو اکا حجر پیراولا حجر ولی تا خونه کئی ولی نیشتر اسلامی حکومت ضروری دی نو قاضی با پا اغا حجر رو لگی دا چم کسان بوی چی سیب مال بربادی مشاری تلوک نیشتر ازمونگا ایتا غب نی قاضی با پی حجر رو لگی پابندی مال بولی کی دمر منقول دمر غیر منقول جیزاری دی خرد سمر لگی دا غمر خرد پالو مقرر که دا خرد با تیخلی نورو بسیشی که وطن اعلان باو که نبا دا خرد منده شی نبا اغسطل منده کی چاو سر ما ملاو که با خل سر بای هجر با پیرا ولی ولیلی پی هجرو لگی مورکوه نا پوهانو لا نا پوها مال بر با دی دا غا حکم دا مبذرم دی او خیار دی او باز دا خیط عبدالبطن دی د خیت غلام دی او نص پرست دی کله یو مستی کی کله بل مستی کی کله بل مستی کی نتیجه دا اکمال به ختم شی مبذرم دا حکم دی غم سفینی مالون استاسو آغا چکره دی اللہ تاسو لپاقبانی و در دل زیمواری اموال کم وی میور کورا اموال کم مالون استاسو دا وی وی دا مال دسی و ساتا لکه چه داستای ولی که دا مال ختم شی او نیجی رشتہ داری تایی نو دے بتا تا بیا دا غالی زیناری بیا با جامع مورکای پیزار با مورکای نور قسی قطاری امین تیر دیغا با امکای نو دا خپلی صاحب کا لاس پیکی دا حفاظت او کا اللہ پی زیمواری تا سلو مقرر کرے دا او دا مطلب نوی چی تا اسا غل خرص خوراک نو که وردوکو امپیا روزی ورکو را پا دیمال که دننا جامع ورکو پیزار فیها ویدانی دی ورزقوهم منها دا دین اولا ورکوائی شغار که پیغمبر علیہ السلام منکره دی عالمان دا حدیث و دا لغات الحدیث دا غیر شرع کرلا و چه سوک دا چا قول نمونی سب اصرا جوڑ کی دا علامہ فتنی کتاب مجمع و بحار الانوار لغات الحدیث کی شغار و گورائی میں اعلام العالم کے دا مسئلہ لگو وہیں لکل دا حوالی دو درینیم لکل دیو سا دا شانتا دا نہایت ابن اسیر کیوں گو رائی نورو کی شرح دا حدیث لکن نووی پل کتاب کے شرح دا مسلم کی شغار داو جنے دی جنے عواز دا تال اخپل لور در کوم ات اخپل لور مال راکا مہر مہر پکنش دی دا دیو بل عوازو کردو دینی که تا پیغمبر اسلام ناروا ویلی غلطی تو ویلی یو دا پختانو تسفکی دا بدل لی اغب تنگ بدلی دوالو محرون مقرر دی نکاح کیون روان دیروس رو ستیون روان دیروس رو دی یو مخ کی وادش شپک پینزه شپک کالا و بلو پس روس رو دیگی برن بدل لکه میگان نراره خدا دا پختو دی بدل لی خبر را ورلا ادا خود دیران دا نبی علیه صلات و سلام وی دی تیوالا نمنا کرلا والا وہ مطلق تعویز نہ روا دے تعویز نہ روا دے وہی نہ روا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرن تیوالا تعویز تو کہ تیوالا دا پوڑو تعویز تو بے عشق تعویز تو دا منتر واقع تو ہوئی اگا منع دی مونگو درہ منع دا او دا منع دا او دا دین تو دو کچھ دے ہوئی چی دم منع دے دا یو حرفون کلیم ہم موازی تحریف کی رکیتا پلی بانی کتابوں لکھ رہی دیو دا پنچیر مفتی بھی کتاب لکھ رہے اور ثابت کرے دا پہا علو بانے مستقل طور بانے زکان تبی مذہب انہی کرے کتاب چی دا غدی پختانو کی ذکن کی گی پختون میں دا پختانو نہ دے پیدا نہیں کتاب ہی لکو زیادہ جواب کی کتاب ہی لکو حوالے ہو خود دے شغار حول پی جندل غالی کنا پر ٹکی نہیں پر گئے وزا دا دیتا ہوئی استا خبر دا کرا چاکی چو آگا معلوم کچا ہو تو کولو اللہ اللہ ما او دو خوراک ورکر و لفیا پا دی مال که دننا مانا صدا مالو لچلاوا چه دا غیب پیداوار بانی پا فیدا بانی دو گزاره کیگی مال لختمو مو پیداوار ورکر و لا روزی مناسب تو لما مولو روزی ورکر اغا و نورو تزوری گی پیداوار جامو مناسب چه اغا چه تزوری گینا و اسراف مکو و حن نزیات مورکو اوایا دو تا خبر موافق دادیم مطالبه شروع کی شیطان خوار دیگی کنا زما مال ما تا پریدا زما مال بانی تکلا شی زما مال لی ختم کو ناغت معروف ہوا بلکل بچیا مال ستا دے زخ استاد پارے ساتم تو لویش تا تا دو واده ضرورت تے تا تا دو کور ضرورت تے تا تا بیا دو خلق و اخراجات ضرورت تے نو چی تا جو اس نا ختم کی نو بیا بس کئی بیا با دی خپل عزیزان تا متازی از ما بارا کی چی تا تاو خور دی یوی یوی پیسی حساب بتالا در کم دی یوی یوی پیسی تا دو پار دیگی ہے ما نو پا دی طریقی پوا کا که تو سرا سختا و تروا ترخش و روکن و با نور زدونی سی او نور او یازل غسرا و وقت مالی روکشی اخپل جور سرکا نواب ایدین سبا و بیا پی غرطال هم درکی کنی بیدی در واره دی یا نوسه دی یا خرایه دی او سی دا حال لیده ساتلی نشی دوار طرفونی نسی خوصو دی نکبا پی چمن که ساکنو ایسا گزارا چاہیے که باغبان بی خوش رہے اور صیاد بی راضی رہے پختانو میکنه چی میسی خوصو دینه کباب در دو کزار پیوشی حساب کی تیری گی جامع پیدار آگه کتن نور کوئی ویتا خبرا موافق در شریعت نا پوهانو لمال مور کوئی یعنی چی مال بربادی علیمان وی اصفه الصفحاء المرآ پا نا پوهانو کی نا پوه زنانه دو در دنیا پا بارکی پا نا پوهانو کی نا پوه زنانه دو نو زنانه دا دو واق مال اختیار مور کوا دو واق دو مال واق مور کوا دانه دا چه تنخواه اخلی اجورا والا بیگم سب رکولا اور کوا بیگم سب بکل زرو کی اخلی چامه کی با چانه کی با افغانی چه با باسه واخلی تو کی نبو رو للا اله مال پکار دی نو تبا دادان نخبر نی اغی با پی تو کی اغس دی نو سبا کری زرو سوی بچه ختم شی دی وارو پلارا لاتو تصفحا المرأة ادا شان تا اولاد الرجل و امرأته خزم ده پکی تا اولاد نده نا پوهانو تا صلاح والا کن راغب اصفهانی رحمه الله تعالی در راغب کتابونو دی دیر سنگ چی مفردات علا کتاب ده دا شان تا کتاب ده دا غا اخلاقو کلی کره از ذریع الى مکارم الشریع خانبایی کتاب ده دمرا کتاب ده یعنی غلط مجلد نده او پورا جز ده از ذریع الى مکارم الشریع اخلاق خودری دی اگر کی غزی کر کئی ولا تؤت الصفا ويتدخل فيه النكت العلميه علمی نکتیم دی کی دن دی مور کوئی معلوم نا پوہان لا مور کوئی علمی نکتی قیمتی شے نا پوہان بے قدر لا بے قدر دے نہ تو تصل علمی نکتی خیر خود سرسری خبر ہوتا ہو کا علمی نکتی خیر اثر قدر نشتے دی نہ صبت جوڑ کی حدیث کیوں راجی کنا واضع العلمی عند غير اهله كمقلد الخنازير الذهب واللؤلؤ ما لائق تا علمي نكتي او على قول او خودل لك خنزير تا جدا سرو و زرو عميل واته خلق كاري لي قبض مكوه ما لائق تا مخايا لائق دي قدردان دي نغطي وخايا واضع العلم او كل من ناس على قدر عقولهم بوي قدر في السرد قرآن مشارة كريده اندازہ کو پا کلام کرے کلام پکاؤ کے چھپی نہیں پی اغت ہے موائے یا قدر سغنی سے اغت ہے موائے قدر فی السرد او دائی ذکر کلا تدخل فی النکات العلمیہ از ذریعہ الى مکارم شریعہ صفحہ نمبر 122 بانی ہوئی لازمہ استاد شیخ صاحب دو پنج پیر رحمہ اللہ تعالی دیر و خیار زیرک سڑو اٹول بیدا سے پا نظر کی در طول باغ تلیدی پیو نظر کی بہترین خبر به کولا شروع به کولا چه شروع به کولا دی سبو کد جید امراوی نسی کنن نو بیا به نو دقشن تا اون دارنگی جو پا بلا برا صرف پا دارنگی که باقا نکتا میند که خواه چه دو دو دی چو کسوک بی پرواد یا قلم نیشه چد گره یا اول تری شگوری خبر به پره خواه نالایق و تسپاره لی خبر به کولا چه به کتل چه خلکو بی جذبه نیشه حواله به اونو بیلولا پره به خواه ده دیر پارا چه ده پا حواله خوشحالی گی کنه نو بے قدر دے حوالہ پر ادم چیزا لے گوری جاتا سخو بپیو کوری جنسو کتاب تو خوی فکر شی کنا دا سے عاملو پا قرآن بائیں قرآن و حدیث بائیں عامل تذکر فی المقاتل علمیہ نمور ہے کنا اللہ اللہ نبی علیہ السلام درس کی میں ادھر خبر ہو پر رسول علیہ السلام والسلامی دا بوتران کے طائف ثقیف کی جکم تاغیہ واللات اگر وان کو پاغی کے دلانی نسمال رہا خود توری بکیتا نور تو حال تا چکم مفاد شیو شید شیو خلق ویشتر ہو پا آغا بانی قرص بوری دا غزوی رسول علیہ السلام چیہ رسول اللہ زمان پلار بانی قرص بوری پیغمبر علیہ السلام دا خرص کئی او دا دین دا آغا قرص مخ کی ورکن نور رو بیت المال تراؤڑا دا آغا قرص ورکن نو حوالا ملوی لسیرت ابن شام ماوی دری کالا پس زمان غالی و منگوارا کی پیخم تاریب بی حوالا تا زمان نیر شید آغا سنگا اما تو اما لیلی ہوئی آو زمان نیر شید میں تایی کلو علینا زمان پی کرنو میں دقا شخی نمیو تا ما تا یاد با امیو کما دکم کتاب نوی اللہ دارت امیو ابا مسلسل درس لاتا دا دغینا پس تغلور کالا پس اتفاقاً چی بیا خبر را دق خبر موقع حوالا میرے سیرت دے بنی شام از ضروری کرے شکر دے گی تلو کالا پس میں پل رکشے بیا مون اولی غافلی گی تلو کالا پس بیا کالے گی اور لرزے گی بیا غافلی گی او دا در صدای وندہ دے چی اور رفتار بانی روانی خبر و مخیل رازی چی اگر خبر ختم شلا اگا مسائل شتا بیا کل فکر تر رہی چی ما سویلو او نتا سویلو نجا سنگ سو نجا سنگ سو بانی سکھے گو ما سویلو غ دا بھی پہلے کر دے تذکر فی النکات العلمیہ وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح واذا الموءودة سئلت دا شانتا یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها حقدار دینو خبرو تو پورا ہوا نو حوالہ تو ہوا نو تفصیل تو کا امانت تے تسخ اہل تے ہوا اس پارا نہ اہل مور کو نہ اہل تو ہے نو امانت بے ذی استعمال کو استعدادات وهبی دی ذکوی غرائب القرآن والوی شاہ عبدالعزیز وی رحمه اللہ تعالی تفسیر عزیزی کی ظلم و عودت و ذئلت و علمی نکتی پدی کی دن ندی علمی مسئلہ جوندی دا نو دا جوندی مسئلہ چی تو جوندی دفنی خخیی اغدا دا نکتی موار کان او دا غیلی کل ضروری دی وی نکتہ علمی لی کل ضروری دی او دی نمی کلا خبر دن یہ رسوا اللہ بدن تپوس کی اولی دا جواندے مسئلہ تاولی رکا گا پا یورو مواخذہ نیچتے کنا پا دی غفلت مواخذہ جی تاولی ملی کنا نکلی با دیوے کنا پا کار بجرا گلے ضرورت پاک کی مصودہ کتلے ندام ذکر کی قرآن وابتا اولا توتو صفحا موالکم وابتا لیتاما حتی اذا بلغن نکاح ازمیخ کوئی امتحان کوئی پی اعتمان و بچو بانی دا معاملات و دا کار غستل و را غستل و تصرفات چی اخیار رے کنے دے اخیار پوہ دے کنے پوہ دے ترادے چی کلو رسیدو ان نکاح زوانے تا بلغو مبلغ الرجال نکاح تا کل رسی چی زوان شی کنے زوان ندی نکاح ہونی شی کولے کنے نو خدا ساتے رسی دا سری توب دے تا رسید بلغو مبلغ الرجال کتاب التفصیل لعلوم التنزيل بلغوا مبلغ الرجال دا مخي حوالة جميل ويلا أصفه الصفاء سوق دي صفاء وأولاد الرجل ومرأته او دا شانتا كتاب التفصيل لعلوم التنزيل ابن جرير غرائب القرآن او دا لا توت الصفاء نقطمع الزريع على مكارم الشريع نقلت ورسيز وعنيتا که معلوم شتا است و دونه و خیار تو نور که دولا معلوم رو دو خوشو تو اس بارا کنا مای خورای پلیر دیر او زر زر پا زیاده بانی رازه چی پخو صوبتونه کو بیا بیران اخلی نو چی اخلی رانو چی وستن صوبتونی کی واردو لا تا کلوها اسرافان پا زیاده باندی و بیدارانو دیر این یک برو چی غدشی و من کان غنی بیا بیا اخلی سوک چی پورا دے دے یتیم دمال تے ضرورت نشتے نزان دے تے بلکل بچو تاری او بچو ساتی یتیم مال تا والا دے پتے دے ساروے دے آتے دا روک مال دے دے کے کدد خپل گزارا کی نو للہ دے داغا پا مال کی تصرفات کی دا اغرد دے رہے پتے دے سنبال کی نو برخ دے تینا ناخلی دکان کی لکینی نو تنخواہ برخا دی کنا ناخلی تارویو لساتی نو برخا دی کنا ناخلی او کدے مجبور دے ناتوانا دے خپل گزارہ نکی گی مجبوری با دے بل کئی نو چی دے دے بل مجبوری کئی سومر پیسی اخلی تنخواہ تی ناخلی نو آمر پیسی او تنخواہ دے دے دے مال ناخلی دا غمال لی سنبالی پتے والا سنبالی او پا علاقہ چی دے نیمی قانون دے چی نیمہ دے دیقانی دے دی تینی نیم آخلی که کم انشی اغسطے او زیادہ بنا آخلی دے درمی دے چی درم آخلی مجدوری کی دکان کی چینی روز یا شپا او دا غی سل روپے روز دا او مثلا او دو سو روپے شپای نو دے دی دا غا پا مال که سل روپے دا روزی او دو سو روپے دا شپی آخلی زائد دی چی نزشین آخلی خو که پخپل گزارا که دا نو دی یتیم مال را دینا لاز که مجدوری چی نم ناخلی ساریو لساتی بیزی گلو لساتی غاگان ساتی اسی دیو ساتی خو کدی مجبور دی مجدوری با کئی نو چی دبل نتون رو پیسی اخلی تنخواه نو آن رو پیسی تنخواه دیده دو مال ناخلی جایز دا قول دی جمهور علماء دی تفسیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی فلیستعفف نوزان دیو ساتی دو خوال نوائی ومن کان فقیران سوکتو محتاج نخری دیتینا موافق در رواج دستور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان یستسلف الوصی الفقیر من مالیه فیضا ایسرا ردہو او الاجرہ عمر سے بھی رضی اللہ تعالی عنہ چی دے مجبور دے دا غمال کی مجبوری کئی بیاولو مجرد تغسل ندی پکا سچل بکئی وی دے دے دا غمال نا قرض اخلی چی سا اخلی اگر دیدان تا قرضی صاحبی علی کیری کل چی دا وصول سی نو دا حق باغا تواپس کئی دا عظیمت تے دا عمر سے قول عظیمت تے دا نور علماء قول رخصت تے پدی مجبوری کم دا غنی سشے ماخلا غور دادا خو رخصت اشتے چی وای خلطینا مناسب وجرد اجرد المثل چو تو لکی اور کولشی کتاب التصیل علم ابنی جرون مویتبری نو کلا چور کوایتا سو دولا معلوم داغو نو گواہان انہ سے پاگے بانی پورا دے گی کیا اللہ پورا حساب کا ان کے مطلب سرے مال تا تاوالا دے وہی بھی کا دغ پتے دمر ساروی دمر روپائی دا اولی کا تاریخ دا دین رسطوس اگا حساب کتاب یاد ساتا لس کا لپس الگ زوان شو خیار دے مارو رتاوالا کئی گواہان و مخی کینو طور تحمت ختم کا اتقو مواضع تحم تحمت دو برنامی دو زیون ندان بچکوا کسان کینو دو خپل نصب دو خپل کلی دو چم جرگا آغتر حساب کو چی دمر دو پلار مرو دو مرمال رو دغه پتے دغه کوٹا او دغه ساری پاتیو دو مر دی لسو کالو کی دا غمال پوزیشن دیر ترہ رسی درے دی او سی تاریا غور کی شروع اس تاریخ دی دغری آغا کی دو روپے لز ذرائی او سغا تاریخ ذرائی دی دا دین ام بیر دمرا دا دین دا خرص لگی دلی ما ہوار دا کال دمرا دا لگی دلی داو تا پورای صاحب کا پتے دا غمرا او دمرا پیداوار شوی دا کال پا کال باندی دا غمرا تی لگی دلی او دا پاتی دی اس مجموعہ مال دا روک ما سغا تاریخ ذرائی روپے دی دکان کی دغه ده مال دارې ساری داری پورې داری دلی دا ټول لیکا دا ټول وا غواهان په نو سره متا تا والا کستان خلاص او دا خود اختیار حساب وکړه درنګور په مخ کې خپل ځان پاک او الله ته پته چې دې پاک دی او کنه نه ولې دی چل ولې کړی دی دا حساب چې کې د خلکو مخ کې غواهان ولې وکا فیصلہ بختم چی سوا پا دمان استاب آنی در داوی چی زیر پاتی نیشی دید پارا نو خبر پاکا کا او کوس تا خیانت کرده او داغ خیانت تی پا ظاہر که پت کرده او کرده دی اللہ تا پتا دا سورہ بقرہ کی لسیو کنا واللہ یعلم المصلح من المفسد اللہ تا مفسد و مصلح معلوم دی نو ذکر ایزی کار کچی گواہان خون سا خدا دتویم کفا باللہ حسیبان رد ایکیو اللہ دیر خیصاب کو ان کے چتا صحیح کری دیو کخطا دھوکہ نکلے جاؤ کہ صحیح کار نکلے گا اللہ تو معلوم دی حساب بسر خود دنیا فیصلہ بختم سی تاثر بل فیصلو دینی نامانا نکڑا کنا پورا دے ایک یو اللہ دیر خواہ حسابی ایک یو دا کم دینے اور دیر خواہ والی دے با وی زائد رازی پا اسم او خبر را فعال ناقصاو کی داشتن تا دا کفا سرا دنور سرم زائد رازی دا زائدی مانا سرا چه کدا نوے نمانا بیان پورا وا خود داسی نده چه داشتے نو دی مانا نشتی چشتے نو مانا اشتے مبرد وی دی زیادت مانا دادا چه دا دا مخ چه سر تقویت راولی کلکون راولی حصر راولی نو ذکرم پورا دی ایک یو اللہ ایک یو بے سر دا ایک یو دی بین را پیدا شو کرا دیتا جتنے دا لرے انصوی لکی کف اللہ حسیبان نو پورا دی اللہ دیر خیصابی نو بے رالا را نو مانا که دم رک لکون راوس او دیر حسابی میں ذکر ہوئی یو حسیب صغر صفت تا تاغی کی استمرار و دوام دے ادوی می تنوین راوڑا دے سرا اللہ ہمیشہ ہر وقت او دا ہر تا دیر لے حسابی دے حساب کون کے دے دا اللہ نا چن پٹی گی دا خلقوں نا قدر پٹ کو اللہ نا پٹنی گی یا یہ رئی ہے کنا یہ زمانہ بچر تخلاص شی لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون پنزم حکم اول یتیمان سر ظلم رو که مال و نقل لا تتبدل الخبیث دویم یتیمان جنکو سر ظلم رو که ان خفتم اللہ تقصدو فلیتا ما فنکهو ما طاب لکم من النساء اغم اخلا درم حکم وات النساء صدقاتهن نیلا مهرون پا خوشه ورکه پا جنگ جگر بانی نا سلورم حکم حفاظت دمال دنا پوانو لا تو تزفاء اموالکم پنزم حکم اللہ برخی مقرر کرید خدا پا برخوانی امینہو کائی تقسیم دمال دا دنارینو برخا دا جتنا چی پریدی مور پلار نور پلوان ولی النساء نصیب انما ترک الوالدان والا قربون زنانا ولا تورسر لهم برخا دا جتنا چی پریدی پلار مور نور رشداران دا غیمان نا کمی تینو کردیر پاتی کردی من نا کمی او کردیر برخ دا مقرر مفروضا مقرر دا کما مقرر دا رستوی بیانی برخی مقرر دی دا سوچ که دی آیت که دو دی ذکر کئی مما ترکل والدانی والاقربون رستوی بیاو دی ترکل والدانی والاقربون سمت لب دی او والدانی دا اقربین نا وخکل دی بار کردی دی ذکو یا علیمان امام بونی فرحمت اللہ لے او دا غد مذہب مجتہدین وی یو سڑی پلار پا مور پا بارا کی ویدا ستا چدی ادیوی دا زمان رشتہ دارانی زمان خپلوان دی وی دا دا پلار مور بیاد بیو کرا عاقون لیوالی دی دا اگو نفرمان دی ادا نفرمانی سزا بول اللہ ورکی کتابونو بسی دا اولی پلار مور دا اقربینو نزیات نیزی اگر نفس تے نفس اقرب دی کی غیریت تے دا زمان خپل لے بانزو زال لیم دے غال لدی اگر کی غیریت تے او پلار مور کی عینیت تے دا داغا وخ دا داغا وین دا داغا دا زر ککڑی دی نو دے بیدبی کی چی دے زمان خپل دے دا خپل ویلو تا بیدبی کی صاف بوی دا زمان پلار دی او چا تا پلار مانیزان شرمی دلخ کری کنا نا غنوی دا زمان پلار دی او تا استدلج موجود دی دو طالبان وارا دورا کولو ما سر پلار دا غلی در رنگ نما پی جنگلو چی دا پلار دی ما تا پوسکو ملکا میرمه سوگ دی سر ویزا زمان خپل دی زمان خپل دی زمان مرشو ما چی نمرا کافر دی دو پلار دا غا جامعی خیلی واجد رنگ لکو تی خوڑ دمی دار سر ویزا زمان خپل دی نو پلار تا دی خپلوی والا قرابون دیسی جدا کرده اخپلوانو که مرا استا نفس تستا ذات تستا عین دی دا خو زما بابا جی دی وایا دا زما مور دا اللہ دی دو پا عمرون کی برکتونو واچی دا سی وایا کنا دا نکی دا مولا دا پیازا پلا زمیدار و بڑاور او بل پلا دا نور و زیران و پلاران چو دا غا جوڑ کرو دا دا دا شرمول دا پارا بادشاہ تایوی ایسے با چرتا دا چرتا سا صحبتو نکو چون دا پر پلاران را ورد دا کسان را ورد ویسایی نو صحبت او کو کرسی لگی دلی پلاران دیو یو پلار رازی جوڑ کرد اغل تکینی زوی ناس ترخی گینا بل بل طور کی ناس دیکی کات روستو دا مولا سے پلار را رہے مولا عبدالمومن پلار را رہے بڑی وول دی اپا پوندی چاو دی دی چوب و سخلی دا ساروو دا باید شاید رو ریل را رہے مولا سے پاسی تی پوش دی پلار مرا رہا غورل لار او چاپی رو شکنا از الاسون و نرس پا عدب باندی او دا سر روان کرے لکا دی چی تلیو نشی کرسی کنے بابا پا دی دی کنسا کرسی دادا کینو وزیران یو بل توکتل بادشاہ ہم حیران شو جدتا ہو گورا دیدی پلار تا ہو گورا دست نیوئی را پسر را پسی را وقت از ایک پوشو بخبر بانی کانا ایسے با دست ما پلار دی دیر قابل انسان دی دیر قابل انسان دی دغا دیو پلارو ندی وی سنگ قابل دی وی تینی کنی چیزی پا دی حال لے گاو وی دی حال سرد زدی مقام تا دی مقام تا در رسولم تربیتی زمان دا سکر لے چی دی مقام تا در رسولم نزد دا قدر پی جنم نزلار ما مخیل رامی اس کے منو پدے بانے دا نالائقی دا طول وزیران نالائقی سیبا تاو کتل دا دو پلاران رالا دو دا دین رقی دل دی دا عاق و یوالی دی دا نافرمان دی شرعان و مجرمان دی اخلاقان و مجرمان دی بادشاوی رشتیا دیو اللی یقینی دا چستا پلار قابل سر چپا دی حالت تا دی مقام تر رسولی خود دا پلار نالائقه و یعنی ستا نیکه چه اغا دا تربیت سی نیده کرده اغای تربیت سی نیده کرده ادار دا خود نالائقه چه پلار نپیجنی زن پر طبط کاریگی صبت جوڑ کی ابتابات کی ججو لگو روز اللہ دجال با سیو جج کرده پلار لال دا چکی سر پلار لال که ناس بار شیشه که خودی نی کنا او دی بار نسیدن تنی پری زن پر طبط کاریگی پل نوکر تا یو دے بودا پلانکے کمی تا یو دا پس غضب بانی وقت مرخلا شیده دا زیر نازی نی پی جینی از زیر تا دو تلو رسول طریقہ نی پی جینی پلار پیزان تبت کاری دا جج تا دا پلاران دی او دا یو لازونی دی منکے نیرا پی چی منگو لمانزی کو اسمی کو نو غزال لگیزا غسی پلیتان گل دینا ولی نو پلار پی جینی زیر پی جینی تربیت سیو کا ال اقربون ذکر کرے دے پلار مور پا اقربین کران والے ٹھیک دے دا لغوی معنی بانی ٹھیک دا حشری لحاظ بانی ہدایہ کتاب الکراہیہ ذلو کتابون کی کتاب الاسحسان ذکر کی اغوی چی پلار مور تا اقرب وائل دا دا پلار مور بیا دا بیدا دا مستقیل ذکر کی والا اقربون دا آغا مالنا لگیتناو کرے دا ناریناو مصر لرجال ناریناو مخی کری دی والنسا دا یسو کری دی او برخش دے برخش سورا دا تقسیم برستو کئی مما قل منو کسر لگیو کڑیر سمت لفظو چی پاتشو که یو پیسا دا پا دی یو پیسا چی شل میراسیان دی دا شل وارا بگی شریکان دی انتر دی چی دا مری جامی چا غی اسید دور کلنے چی پیزار دا مری چشمی دا مر قلم او د مر چاکو د مر قینچی او د مر نوسی دا ټول میراث کی د قل منه او کثر دی جازه د ټول ورثاونا خو شرط د دې چې ها ځوانانی ور کول نه روا دي ټول ځوانان دي ټول دا ورکه صحیح ده ځوانان نه دي هغه اجازه وکړه خو د نابالغ اجازه نه ده منظوره جزاد زمان میجازه تاسو ورکنه ده منظوره نبی ورکی ده تاوان پور کون کی بانده چا چه ورکلا سباب داغن اغوالی چه دارا که تا دمرو شو یا ده دوانو یا ده دیوانو زمان پا کتای سوا غزمان را کن را که نا قل منو کفر نصیبا مفروضا برخد مقرر کرده ده اللہ نلنبه داکه پی سوک واچی علماء سوک نلنبه داکه دا غوزا رازه ورکا که نه اتا که نه اختر جوړ دے نن درمان دے کد دی وخ نہ واوختو نو بیا پلاس شے ناراضی نو دو تا چاپیر شی اولو تے نی پری دی رکو پولیس چے مولی نے چاپیر شی اولو تے نی پری دی مولے بہ پروتی اولو تے چاپیر نی جی چوک نی پری دی دیر اون نو سڑے گورو دون گور جو چوک شتے کنا زمین نے تپوس کی کنی کی نا تا فمی اسی بد قسمت راش آغا سر روپوی را روان دی که خدای دا پارکی دا واقع لکھو دا پری آرس چو سرکاوی روپے ورکی ناولا ڈاکا پہ مولیان واچے یتیمان پاتی دی کونڈا پاتی دا اولاد کی ذنی غائب ہمی او دل تکی مالی اٹھلے شی اختر جوڑ دے وی شپنکے او دلی او وہ بلقوا پا گڑی بزوبان تالان دے پتہ نشتے دا وزیت مدہ مسئلہ بیان کرد مولیان ناسو دائرہ جوا کردو او اندق مسئلہ بیان کرد یو اگو کتا شرم نو اقصاو شولا پیسے جیب کیوا چولی یو مولا پا کی ما تا خون شروع کنشتیت یرا مولی سی بیدی وقتی دی میراس مسئلہ کولی نو خبو دا پختانی میراس نو رکلی یعنی دبلا غیونی اغپل نینی ما خود میراس مسئلہ میں اکڑا یعنی میراس اتاسو نینی ما یعنی میراس ماویو کنی چی دا مال دا غود استاسو بکی برخانی شی روک شو تاسو ولی اخلای زخو تدائم ستای سب کشتی قرآن کی بیدی چی ملافی بکیون واخل ساری کتا کروار شو یو بلتے ہو کتل قید غر کئی مگو جزا خبر مکو اتاسو جوارا نی گئی کارخ دی یو بلتے ہو کتل مما قل منو کسو ناولا ڈاکا پی سوکوا چی محافظ دی دین چی زانتا ہوئی دی دین چوکیدار پی اولا ڈاکا واچی روکا پا جیب کی نو پا روکا بس کئی ننا پوکا پا کین دا الواب پا خوای ما خامون با کوئی چرگان اسیل و غرو که نرو بولی و مره ما تشیده نو چی دا دی سر مره لمدشن تا خود اغر که غصا پا مره کن نواتا کنستان آقا تا پیپ لگی دلی فدی لاری بودی آقا تا مره تا برسی مره اندوانو لیکی خپل کتاب کی اندوانو کوریا کرم دا غو رسم دیدی دیدی ما خامونو توی ویدا چی الواتی ورکی امولا سویو خوری صابی اقامو خوری دال والار شدی مین چا پیر شپ خبر کی خماران و ماران راغلی دی لمانن و غو په دی الواخ ته شی مړ دی ته چا لواغان سر راشی او په الواخ ته شی مړ کینو بچ دا جه حالت جوړ کړ انسان دی کتاب نه راواسا هغه نن کیو خیرات خیرات دی دا مولانا عبدالحق حقانی رحم الله تعالی پن تفسیر حقانی کی فتح المنان وم جل تفسیر دی صورت جمعہ کی مینیہ حاشیہ بین لکل اللہ چی سی طریقی دی دا غم ہوئی دا طول دی انجوانو نغسی شوئی سی طریقی دی دا غم یا دا خاطئی دا دی انجوانو نغسی شوئی مونے لبدل کردی او طریقوں کے سلک دیر فرق کردے دا غلطی اوغا تفسیر کردے زینوں بخود دی نو دا دیو جنہ قرآن ذکر کر مما قل منو کفر وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا كلا چه حاضر شو راغلو ويش دمالتا أولو القربى رشتداران واليتامى بيبلار بچي غريبان نور كيدا غولتنا غولت خبر موافق دا دستي موافق دا دين زوري مورا تاي مو او تو وای چې دا مال خو مون تقسیم کړی لاندې دی کې دې اسدار او حصې دي تاسو لمنګه سره دا الله ستر روپے درکړي یا دا جام درکړي دا واخلای او بیا چې تقسیم وشو نو بیا به خپل پولیسونه خلق ورکړي په شریکه کې نور نو کولې دي قول معروفه دا څه تو وای نو نیمه څه مطلب وو وی په ابتدا کې